से नहीं हो रहा है। तो ये बात बड़ी अहम है याद रखी। और इतना हम चीज़ों को खींचते हैं, शरीयत ने जो हुक्म दिया 7वां दिन अकीका, तो पता नहीं 7 साल बाद हो रहा है, 70 साल बाद हो रहा है। नाम रखना है, 7वां दिन नाम रखने के लिए आखिरी हद है। 7th डे तो रखना है, उससे पहले भी आप तय करके रख सकते हैं। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लड़का हुआ और जिब्रील इस्लाम आए और कहा, ए अबू इब्राहिम, मतलब लड़के का नाम इब्राहिम रखा था आपने, इसलिए आते ही पुकारा उस नाम से आपको। तो एडवांस रखा जा सकता है और बाद में, अगर मैक्सिमम लिमिट 7th डे है। लेकिन हाल ये, इन तमाम चीज़ों में इतना हम गुलू कर जाते हैं कि बच्चे का, आप देखिए लड़का या लड़की दो ही चीज़ें हो सकती है, दो नाम तय करना है कोई। लेकिन उसमें भी ऐसा मामला है कि बच्चा पैदा हो गया, कई महीने का हो गया, तो नानी अलग पुकार रही है, दादी अलग पुकार रही है, दादा का लड़का नाम अलग, नाना का लड़का नाम अलग, बाप अलग और माँ अलग, चुन्नू मुन्नू टट्टू लट्टू टिंकू सब नामों से हैं, सिवाय इसके कि 7वें दिन जो नाम उसका हकीकी था वो छोड़कर सब हो रहा है। और नाम फिर तलाश भी किया जाता तो यूनिक नाम लगता है हमको, यूनिक समझते ना, सबसे हटकर नाम चाहिए। अगर कोई आगे पूछिए बच्चे का नाम क्या रखो, लड़का है लड़की है, लड़का है अब्दुल्ला रखो, अब्दुल्ला बहुत पुराना नाम है, अब्दुलरहमान रखो ये तो और भी पुराना दिख रहा, और फिर कौन सा, अच्छा मोहम्मद रख दो, अरे नहीं नहीं ये नाम नहीं रख सकते, बेहरमती हो जाएंगे, अच्छा ठीक है सुलेमान रख दो, ये तो नबी का नाम, ये नहीं रख सकते, ठीक ये भी नहीं, क्या रखते फिर, यूनिक नाम चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग कहते हैं यूनिक नाम चाहिए, तो यूनिक तो बहुत से नाम होते हैं, आप बहुत सारे नाम रख सकते हैं। स्टेरिंग नाम रख दीजिए आप किसी बच्चे का, स्टेरिंग खान, कितना अच्छा नाम है, यूनिक, किसी का नाम स्टेरिंग सुना आज तक आपने, है ना, बम्पर खान, स्टेरिंग खान, मटगाड़ खान, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, यूनिक, एकदम सबसे हटकर यूनिक नेम सही है पूरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नामों में जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा बेहतरीन नाम, पसंदीदा नाम है, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। उसके बाद अंबियाओं के नाम, हमको तो पसंद नहीं आती है कोई नाम, अंबियाओं के 25 नाम हैं जो कुरान में दिए गए, और बाकी नाम अल्लाह के जो हम सब जानते हैं, जो ज़ाती और सिफती नाम है, कहाँ रखते हैं, कहाँ रखते हैं। तो इन नामों को रखिए, इनकी तासीर है, इनके असरात है कि बच्चे को किस तरबियत के, किस नहज पर, किस तरीके पर आप चलाना चाहते हैं, उसके नाम बताता है, इंडिकेट करता है, समझ रहे हैं आप बात को। और बच्चे में वो अखलाक नज़र आना शुरू हो जाते हैं बचपन से। अगर किसी एक बच्चे का नाम सलमान रखा जाए, रखने का वजह सलमान फारसी है, तो बच्चे में सलमान फारसी जैसे अखलाक और आदत अतवार होंगे। और रखने का नाम दूसरे सलमान साहब है तो फिर मुश्किल होता है, बच्चे में वही सब चीज़ें नज़र आती, फिर बोलती है ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो जाता महफिलों में जाकर, फ़लाँ चीज़ें क्यों करता, चूँकि उसकी तरबियत ही उस नाम पर हुई ना। नाम नस्बत जोड़ते हैं ना किसी से ले जाकर। एक नौ मुस्लिम थे, उनसे पूछा गया कि आप क्या नाम पसंद करेंगे अपने लिए, तो कहा मैं पसंद करूंगा अब्दुल मुमीत। आपने अब्दुल हई नाम तो बहुत सुने होंगे ना, जिंदगी देने वाले का बंदा। तो कहा मेरे को नाम पसंद है अब्दुल मुमीत, मौत को देने वाले का बंदा। तो लोगों ने कहा अब्दुल मुमीत कहाँ नाम रखते हैं लोग, तुम्हें क्यों पसंद है, तो कहा मुझे इसलिए पसंद है कि मौत के बाद तो अपने रब से मिलूंगा जाकर, इसलिए अब्दुल मुमीत, मौत का देने वाला। नाम रखिए अल्लाह के, अंबियाओं के, और जो है सहाबा के नाम जो है हम रख सकते हैं। चौथी